herhalde birbirlerini kabul etmeleri anlamında değil inanç yönüyle. Bunu söylemiyorlar. Bilmiyorum. Bizimkiler işte biz bu havayla yaklaşırız. Ondan sonra onları eritebiliriz kafasına havalarına takılıyorlarsa. Bu biraz zor. Yani bizimkiler normal ortamda İslam'ı yaşayıp anlatma gibi bir yapıya sahip değiller ki. Yani Türklerin kendi ortamlarında bile ilmi bir İslam yaşanmayınca ilmi bir İslam'ın tebliği de mümkün değildir. Ama Hristiyanlar, düşünün Müslüman toplum içerisinde en çok inancını tanıyan, inancını tebliğ edebilecek bir misyoner yapıya sahip olan Şialardır. Yani bir Diyanet reisini getirin, normal bir molla kadar akide tanıyıp da konuşamaz. Kimleri baz alarak bunu söylediniz? Şialar. Kimleri baz alarak toplumun genelinde? Yani Müslüman olarak, ya Müslüman geçinen, yani bizim içimizde inancını bildiği gibi anlatıp konuşan, tebliğ edebilecek tek şeyler var, Şialar var. Onların dışında, yani bizim bir müftü bile getir, Diyanet reisini, onlardan basit bir molla kadar bile inancını anlatamaz. Ha benim mezhebimin kitaplarında böyledir der geçer. Ama bir şeye bunu böyle demez. O böyle düşünmüyor. Hristiyanlara gelince bir Yahova şahidine git. Tabi bulunduğu ortam da bunu gerektiriyor. Müslüman olması, Türklerin, Arapların olması hasebiyle inancını tanıyor ve Kur'an'a göre de bunu yönlendirip anlatma gibi bir gayrete sahip. Adamlar şimdi o denli bir gayret içerisinde ki bu Yahova şahitleri çok az bir zaman çalışıp zamanını, yani onunla geçinip zamanını, kısmı azamını Yahovalığı anlatma ayırıyor. En basit hizmetleri cumartesi, pazar günü bir sohbetlerin akabinde sözleşiyorlar. Falan meydanda toplanacağız diyorlar. O mahallenin ellerinde krokisi var. Sen şu sokaktaki bütün kapıları çalacaksın. Sen bu sokaktaki, sen bu sokaktaki diye böyle bir tebliğ içerisindeler. Ama Müslümanların yaptığına geldiğinde bu denli yayılımcı bir tebliğ yapan Türk dünyada sadece Pakistanlar var, cemaat tebliği var. Tebliğ cemaatinin dışında böyle bir gayret yok. Şimdi bizimkiler bunun neresinden tutup da bir iş yapabilecek, onları eritecekler. Bakma bazen Avrupa'daki ortamda bir Alman Müslüman oluyor. Aynen tavuğun bir yumurtası gibi duyurmadı, kimse kalmıyor. Bir Alman Müslüman oluyor ama 1000 tane Türk de dinden çıkıyordur. Yani hiçbir zaman mukayese edilecek bir ortamda değil. Ben dinler arası diyalog derken, yani 4 nala koşuyorlar, bir isim var ortada. Ama dinler arası diyalog derken neyi kastediyorlar? Biz normal terimleri bile kendi içimizde doldurmuş değiliz veya doldurarak o terimleri, isimleri kullanıyor değiliz. Belki ismen kabul ettiriyorlar. Normal olarak bir şeyi, yani sloganik havada ismen kabul ettin mi, bu bundandır demek onu kabul etmene sebep oluyor. Anlatabildim mi? Yani sloganı kabul ettirdi mi, gerisi hiç önemli değil. Hani menfiliği kabul ettirmeden. Ama birisi, yani ilmi olan birisi, kültürlü birisi, içi doldurulmamış bir kelimenin yani kullanılmasında hiçbir anlam yoktur. Slogan da slogan bir şeyin özüdür. Yazı olarak kahrolsun Amerika diyor, bitmiştir işi. Hiç önemli değil. Yani solcular da kahrolsun Amerika der, Müslümanlar da kahrolsun Amerika der. Ama herkes kendine göre işi, içini doldurur. Ha komünistler nedir? Emperyalizme karşı oldukları içindir. Müslümanlar neden karşıdır Amerika'ya? Ki şu an karşılığı da kalmadı zaten bir yerde de. Neyse. Soner. Tabi seslerini çok vakit kaybettik. Gelirken bir de su getirse. Yukarıda doldur. Bak şuna. Şuna. Yukarıda kap var. Yok. Orada. Doldur gel. Biz zaten geçen sohbette din arası diyalogdan bahsederken ortak noktaları mesela yaratan bu şekilde almıştınız. Şimdi Kur'an'ın bize yani öğretmiş olduğu temel prensipler var. temel prensipleri biz normal akidede bile sanki ayrımın kutup başı düşünerek ele alıyoruz. Yani bazen bu yumuşaklıkta, sertlikte Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a yollanılışı, İbrahim Aleyhisselam'ın toplumuna biraz sert davranışını bakıyorsun, birisinin şiddet taraftarları yani slogan edilmiş, biri de yumuşaklık tarafı olan Musa Aleyhisselam'ın kıssası yumuşak davrananların sloganı olmuş, İbrahim Aleyhisselam'ınki ise şiddeti tasvip edenlerin sloganı olmuş. Biz kendi inancımızda bile bazı şeyleri tarafların kutbu olarak ele alabiliyoruz. Kur'an'ın öğrettiği düsturlarda ise yani Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Şimdi dost edinmeyin sözü nasıl bir dost edinmeyin anlamı taşır? Biz sadece dost edinmeyin deyince kendi dilimizdeki kullandığımız anlamında, yani dostluk adı altında düşündüğümüz, zikrettiğimiz her şeyi kabul edersek Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Bakıyorsun peygamberin, sahabesinin uygulamasına, Hazreti Ali bir Yahudi'de çalışıyor gündelikçe. Peygamber bakıyorsun bir Yahudi komşusunun çocuğu hastalanınca ziyarete gidiyor. Şimdi bu dostluğun anlamı ne? Ondan sonra bakıyorsun Yahudileri ve Hristiyanları Ehli Kitap adı altında bize bazı yakınlıklarını zikrediyor. Yani Yahudilerle evlenebilirsiniz. Onların yemeklerini yiyebilirsiniz. Şimdi onların yemekleri size helal kılındı derken, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken, bu ikisi de ayet. Bunu nasıl anlayacağım? İki farklı düşüncenin kutbu mu bunlar? Yoksa bu dostluk, dost edinmeyin içi doldurulması gereken bir şey mi? Onların yemekleri size, yiyecekleri helal kılındı diyor. Ehli kitabın kadınlarıyla evlenebilirsiniz diyor. Ondan sonra bakıyorsun Rum suresinin başlarında ehli kitapla mecusiler harp edince ehli kitabı destekleme, onların kaybetmesine üzülme, kazanmalarına sevinme gibi yani bir olay var Rum suresinin başları. Şimdi bunlar önce müstakillen anlaşılması gereken, ondan sonra sair ayetlerle beraberce mukayese edilip üzerinde durulup düşünülmesi gereken naslar. Ama biz normal kendi inancımızda bile güya farklı gördüğümüz bazı şeyleri hemen bir düşüncenin kutbu şeklinde alıp şiddet tarafı olanlar, yumuşaklık tarafı olanlar. Şimdi yumuşaklık eğer Kur'an'daysa Kur'an'ın ehli için, sertlik varsa sertlik de yani Kur'an ehli için. İki taraf tutup buna sebep bölünüp parçalanıp yani farklı düşünce müntesipleriymiş gibi ortaya çıkmamalı. Bir Müslüman şiddetli görünmesi gerektiği yerde şiddetli, yumuşak olması gerektiği yerde yumuşak olması gerekir. Ama şiddet yumuşaklığı kaybettirmemeli. Yumuşaklık da şiddet olması gerektiği yerde kaybettirmemeli. Aynen korku ile ümitte anlattığımız gibi. Yani devamlı sohbeti Allah'tan korkmaya, Allah'ın azabına yani merkezleştirsen insanlarda Allah'a bir korkuyla ibadet eğilimi olur. Ve bu sefer ümit denilen reca ile kulluk eylemi kalkar. Ve bu sefer haricilik basar. Yani Yahudilere benzemeye daha çok biz yakın oluruz. Sadece ümit veren reca yönünü işlesen ve bu sefer Allah'ı sadece bir aşk, sadece rahmet eden, azabı gazabı olmayan, ondan sonra yani korkunun çıktığı, koptuğu Hristiyan tipinde, bizde mürciye tipinde, o zaman bir inanç hakim olacak. Yani biz şimdi ne korkunun aşırı ne de recanın aşırı aşırı olmasını düşünebiliriz. Kur'an'daki naslar da eğer birinde bir mülayimlik taraf varsa, yumuşaklık, bu da hem Firavun'a dönük bir yumuşaklıksa bizden istenilen, yani Firavun en uçta verilen örnektir. Firavun'dan daha mülhit birisini bir örnek gösterebilir miyiz? Eğer birisi hakkında hidayete ermez, hakkı kabul etmez diye örnek vermeye kalksak, örnek vereceğimiz insan yine Firavun olur. Buna rağmen Allah ona, yani onun için korkar da diyor, belki kendisine çeki düzen verir diyor, aklı başına gelir. Yani hidayet edebilir ihtimalini gündeme getiriyor. Bir şiddet tarafı da yani mevzu bahiste, o zaman ne yapmak gerekiyor? İki slogan, iki taraf edinen, tarafların müntesibi, yani kendilerini uygulayan toplum, o tarafın müntesibi şeklinde gündeme geliyor bizde. Ha, ne yapmamız gerekiyor o zaman? Bir Müslüman'da bu niteliğin toplanılması gerekir. Ayrı ayrı taraf edinerek değil. Yani bu harici, bu mürciye diye ayrılacağına reca da korku da aynı kişide birleşmeli. Yani her Müslüman'da aynı duygu olmalı. O zaman yumuşaklık gerektiği yerde yumuşak, sertlik gerektiği yerde sertlik olması, yani olması gerekir. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Kur'an'ın bir ayeti. Ondan sonra onların yemekleri size helal kılındı. Bu ne anlama gelir? Onların yemeğini çalarak yemek anlamına mı gelir bu? Evet. Herhalde onları ikram ettiğinde yiyebilir misiniz anlamına mı gelir? Veya onlar sattığında, satmak ne demek? Bir alışveriş eylemi var. Onlar sattığında yiyebilirsiniz anlamı. Bunun hepsini bunun içine sokmak mümkün. Evet. Peygamberin uygulamasını da gündeme, ondan sonra onların kadınlarıyla da evlenebilirsiniz diyor. Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Ha şimdi bu dost edinmeyin ayetini, dost edinmemeyi mutlak alırsan, yani bir Hristiyan kadınla evlenmek dostluktan daha öte bir ilişki değil mi? Aynen öyle. O zaman yani zahiri görünen mantık yönüyle bile bir tezat var. Aslında bu Kur'an'da ise hiçbir zaman Kur'an tezat içermez. Yerine göre anlatmak istediği bir şey var. Sonra tutuyor ehli kitap adı altından bir alt seviyeye, aslında bir üst seviyeye çıkarak ya Hristiyanların bize daha yakın olduğunu, mesela Yahudiler için diyor ki onlar size Hristiyanlardan daha şiddetlidirler diyor fitnede. Müslüman, yani Yahudilerin Hristiyanlardan daha şerli olduğu. Yahudilerden diyor kaç kişi Müslüman olsaydı bütün Yahudiler Müslüman olurdu diyor. Yani o kadar azdır. Ha Hristiyanlara gelince bakın şimdi sahabede Müslüman olanlar herkese ekseriyeti Hristiyandır. Hristiyanlar daha çok bize yani yakınlaşmıştır. Türkiye'de Yahudi adedini düşünün. Hristiyan adedini düşünün. Neredeyse Hristiyanların hepsi Müslüman olmuştur. Yahudiler 500 senedir yine aynı soyu sopu sürdürüyorlar. Ve ayrıca da Yahudi Hristiyanların içinde gece Allah korkusundan manastırda ağlayanlar var diyor. Yani onlarda bir yakınlık, ülfet, yani bir şeyler gösteriliyor. Yani bize ehli kitap olarak onları anlatırken ki konu, ondan sonra ehli kitabı kendi içinde ayırırken farklı bir konu, onları dost edinmeyin, Yahudi delikanlı ziyarete gitmesi bir komşuluk. Komşuluğun içinde hem dostluk vardır hem komşuluk yakınlığı vardır. Ama bir dost ta farklı bir şehirde de olsa yine dosttur. Yani komşuluk ilişkisi dostluktan üst seviyede bir ilişkidir. Bunu anladınız mı? Neden? Bir hak var yani. O şimdi zaten hakkı konuşur. Üst seviyede sende bir hakkı var. Yani dost sadece bir dostluktan ileri. Yani bir dostun senin seydi şehirde de olabilir. Ona karşı senin üzerindeki senin onunla ilişki ne kadardır? Ama yanı başındaki bir komşuyu düşün. Yani bir yakınlığı, dostluk kim? İster istemez dostluk ilişkileri daha seridir onunla. Komşuluk seviyesine çıkmış. Yani bu sefer yani bu nasları ayet olsun, hadis olsun müstakillen teker teker anlayacaksın. Bunlar slogan edilmeyecek. Sen mesela bir ayeti çokça, ki bunu her zaman zikrettiğimiz gibi normal Türkiye'deki cemaatlerden hareketli bir gencin Kur'an'ını ele al, düşüncesi istikametindeki güya onu teyit ettiğini zannettiği ayetlerin altı işaretlidir. Ha. Bakıyorsun şimdi birisi şiddeti kullanırken öyle bir seviyeye gelmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkındaki Ali İmran suresindeki ayete hiç de temas etme sanki Kur'an'dan değilmiş gibi. Bir şey diyebilir miyim? Ayette diyor ki yani müminler Allah-u Teala yani ehli kitapla sanırım buradaki ifade dost olmayın diyor. Ola ki bir takım sırları verebilirler diyor. Tekrar da bakayım. Müminlere onlarla dostluk kurmamalarını buna sebep de yani o dostluğa binaen yani Müslümanların bir takım sırlarını karşı tarafa verirler şeklinde bir ifade var. Yani. Şimdi Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ayet mi? Hayır. Bunu dostluğu kendi dilimizdeki kullandığımız şekli ile dostluk ismi altında neyse öyle mi anlayacağız? Mutlak bir ifadeyle, yoksa her ilişkide, her muamelede bir seviye mi tespit edeceğiz? Seviye tespit. İcabında bu, akrabalığın da zarar verdiği bir ortamdır, bir dostluk değil. Belta'nın peygamberin Mekke'ye yani saldıracağını Mekkelilere haber verme olayı neyden kaynaklanır? Bir akrabalık ilişkisidir. Dosta da komşuya da mutlak verdiğim bir şeyler vardır. Ha, o zaman biz dostluk ilişkilerini her ortama göre icabında normal bir seviyede tuttuktan sonra mesela kadınlar arasına giriş çıkışın kendi aralarında normal bir seviye olmasına rağmen gördüğü, tanıştığı kadınları erkeklerin yanında, başka erkeklerin yanında, kadınların yanında anlatan kadınları meclise sokmamalarını istiyor. Hadis-i şerifte. Neden? Onlara ait bazı sırların verilmemesi için. Düşün, buna Süleymancılara dönük, bu Manisa tarafında, Kütahya'da çıkan bir müşkülat, bir kadının hamama gitmesi yasaklanıyor hadiste. Bu ki eskiden kadınlar Anadolu'ya çok alışıktırlardı, kadınların hamama gittiği günler falan. Tutuyorlar müftünün, bir tavşanlı müftüsünü, hanımını da artık komşu şeyle hamama götürüyorlar. Kadının üzerinde belli bir emare. Ben yani. Ondan sonra tutuyorlar, ayyaş birisine para veriyorlar, müftüye gidip böyle söyleyeceksin diyor. Varıyor diyor ki, senin karın diyor benimle ilişki halinde. Defol git diyor, ben kadın eşime güvenmeyen birisi değilim diyor. Senin kadının diyor sırtında şurada beni yok mu diyor, adam da şafak atıyor. Ve ben o kadını boşadım diyor 3'ten 9'a. Kendi inancına göre. Şimdi düşünmediğin şekilde bir fitne geliyor. Bunu anlatabildim mi? Yani bu denli sırları illa Müslümanların değil, normal aradaki sırları veren insanların bile meclise sokulmaması gerekiyor. Yani kadınlarla beraber oturma, bazı şeyler caiz olmasına rağmen sır verenlerin sokulmaması isteniliyor. Ha, demek ki o ilişkinin bile bir sınırı var. Onun için biz önce Kur'an'daki zikredilen dostluğu, kaldı ki biz yani inanan birisiyle dostluğu aynı seviyede götürebiliyor muyuz? Yani dost edilmemenin menfiye dönük bir sakınma yönü varsa, dost edilmenin de müsbete dönük bir hali var. Yani dost edindiğin bir mümine 3 günden fazla dargın duramazsın. Kim bu kuralı uyguluyor? Biz o zaman dostluğun içini doldurmalıyız. O içini doldurduğumuz özellikler kime karşı ne kadar gösterilmesi gerekir? Bunu bilmek zorundayız. Ha, dostluğun sınırı. Bir Müslüman bir Müslümanın evine gidip gelebilir mi? Tabii hakları var. Ta kapıyı açtığı gibi içeri mi girer? Bir çocuğun bile annesinin babasının odasına girerken, yani annesinin babasının odasına girebilir mi? Çocuk girer. Belli bir yaşta kapıyı vurmadan, izin almadan giremez. Hepsinin bir kuralı var. Ve şimdi bazı şey mutlak ifadeyi sizin anlamış olmanız gerekir. Ne demek mutlak? Kayıt altına genel ondan bir aşağıdır. Mutlak, alel ıtlak anlamını kullanıyor. Şimdi bizde hürriyeti kullandıkları gibi. Birisinin özel şeylerine karışma, yani sırlarını ifşa etme, adam kendi hürriyetinden görüyor. Yani hiçbir kelime, yani belli yerde mutlak olarak kullanılamaz. Ha, genel anlamda kullanılır, mutlak kullanamıyorsun ve bu sefer onun hususiyetleri vardır. Kime ne kadar? Kime ne kadar? Yani bunu, zina bir suç mudur? Yaşlı bir zaniye nedenli itham yöneltiyor, biliyor musunuz? Yaşlı bir zinakara. Komşusunun hanımıyla zina edene nedenli bir şey yüklenildiğini biliyor musunuz? Daha farklı. Neden? Çünkü komşunun birbirine bir güveni var. O da evini bırakıp gidebilir. Yanındaki komşulara güvenir. Sen de bırakıp gidebilirsin evini. Yani bazen suçların bile böyle farklı bir yani getirdiği cürüm oluyor. Bütün bu müşkilatlar yine sizinle olan derste olduğu gibi Kur'an'ı anlamada bizim öncelikli olarak aşmamız gereken yani müşkilat Türkçe'ye aktarılan şekli ve en az hatalı diyebildiğimiz bir meali yani elimize okuyabileceğimiz yani malzeme olarak edinmemiz gerekiyor. Ve en az hatalı bence inanın yine en az hatalı o şunu da gitmeyecek ama Diyanet'in tercümesindedir. Neden? Şimdi belli bir heyet birisinin yanlışını birisi kapatma yoluna gitmiş. En güzel mesela normal şu Suud'un bastırdığı Türkiye'de bir heyetin tercüme ettirdiği Talat Koçyiğit'in bu denli meal var. Bir meali edince önce Kur'an'ın en kötü ihtimal en azından yapabileceğin yani oradaki kullandığı dilde anlamadık hiçbir kelime bırakmayacaksın. Yani avamın genelde yapabildiği bu. Ondan hüküm çıkarma değil. Toptan bu ayet neye delalet ediyor şeklinde değil. Önce biz onun dürüst bir mealini yakalama gayreti içerisine girmemiz gerekiyor. Bunu genelde yapılabilecek bu. Ama biraz daha özelleştirildi. Yani üst seviyeye doğru çekildiğinde en azından Arapça okuduğun metinde bazı kelimelerin kullandığı biçimi, kullanılan biçimiyle tercümedeki ayrımı. Mesela bir yerde ona nitler ve eşler edinmeyin. Ona ortak koşmayın. Şimdi burada Allah'a ortak koşmaktan sakındırıyor. Ama ortak koşma sebebi olan şeyler zikredilmiyor. Birisinde ona nit ve eşler edinmeyin. Benzerler edinmeyin. Allah'a nit, eş, benzer edinmek de ortaklık. Ama ona ortak koşmayın demiyor. Ona eş, benzer ve nitler, nazir edinmeyin diyor. Bundaki ayrım ne? Ve bu sefer yukarıdaki Arapça metnine bakman gerekiyor. İbrahim meselesinde de örnek verdiğim gibi ben yeri ve göğü hiç yoktan yaratana yani Fatirus semavati vel ard burada yani Halikus semavati vel ard demiyor. Ben yeri ve göğü hiç yoktan yaratana yüzümü çevirdim. Ben yeri ve göğü yaratan Allah'a yüzümü çevirdim desen anlam ne olur? Bir yerde %80 doğru ama ayette vurgulanmak istenilen şey vurgulanmıyor. Biraz Arapça okumanın, o kelimeleri yakalayabilmenin en azından bir yerde tağut diyorsa, bir yerde sanem diyorsa, bir yerde temasil diyorsa, bir yerde ilah, bir yerde Rab diyorsa yukarıdaki aslıyla burada tercüme edilen her yerde ayetlerde birinde hep farklı farklı görüyorsun. Tercümesinin hepsinde putlara tapmayın diyor. Sanemi de put olarak, ilahı da put olarak, yani Rabb'u da put olarak, ilahi de put olarak, ilahı da put olarak, cipti de, temasili de put olarak tercüme ediyorsa, bunda Türkçe'ye aktarılırken bir müşkülat var. Biraz Arapça öğrenip, Arapça metinle alaka kurarsan, ve bu sefer bir şeyleri bir üst kaliteye daha çekmiş olursun anlamayı. Önce bizim en büyük müşkülatımız kullandığımız dile en güzel şekliyle aktarılmasını sağlamak. Bu da en az hatalı düşündüğümüz bir mealle olur. Arkasından o ayeti konuşturan yani hadis-i şeriflere ulaşabilmenin yöntemidir. Bu sefer biz ıstılah derken mesela az önce dediğimiz gibi kelimenin mutlak kullanılan ifade biçimiyle Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Bu mutlak mı? Mutlak. Mutlak. Şimdi bu mutlaklığın yanında dikkat edin. Genel anlamda ve mutlak. Ayet-i kerimede onların, ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların yiyecekleri size helal kılındı. Bu daha mı has? O zaman bir ayrımın olduğu âmlı ile haslı ile anlaşılıyor. Bunu yakalıyorsun. Onların kadınlarıyla evlenebilirsiniz diyor. Bu da farklı bir boyutta şimdi. Peygamberin uygulamalarına bakıyorsunuz, daha açıklama. Hazreti Ali'nin bir Yahudi'nin yanında çalıştığını görüyorsun. Ha, şimdi bir Yahudi'nin yanında çalıştığında sana güveniyor değil mi? Demek ki sen ona karşı dürüst olman gerekir. Acaba birisine dürüst olmak dostluk birisine, çalıştığın iş sahibine kim olursa olsun dürüst olmak bir dostluk emaresi mi, senin sahip olman gereken nitelik mi? Bizim sahip olmamız hainlik elinde mi? Şimdi sahip olmamız gereken nitelik, ama dostluğun uygulamasında bu dürüst bir dosttur diyor. Seni dost edinmeye sebeptir bu. Çünkü dürüstleri dost edinme zorundasın. Dostluk vasıfı. Ayet-i kerimede hadis-i şerifte onu yakaladınız mı? Evet. Yani birisine dürüst olmak senin onunla dost olduğunun emaresi değil, senin sahip olman gereken sıfat. Ama onun seni dost edilmesinin sebeplerindendir. Çünkü dürüst olmayan insanı ben ne yapacağım dostlukta? Yalan söyleyen adamı ne yapacağım ben dostlukta? Güvenilmeyen insanı ne yapacağım ben dostlukta? Ha, bunlar seni sevdirir. Sevgi dostluğu çeker. Bunu şimdi, yani biz kendi içimizde bile, yani inananları kastediyorum, ilim ehlinden tut en aşağı tabakaya kadar, tahrif dediğiniz, yani bir şeyin aslını bozma, ki biz bunu vahye dönük kullanırız. Kullanılan malzeme nedir? Yani bir kitabı tahrifte kullanılan malzeme ne? Dildir. Yani dil ne kadar şerre sebep olabiliyorsa o kadar hayra sebep oluyor. Ne kadar hayra sebep oluyorsa o denli de şerre sebep olabilir. Bir şeyin hayırdaki zirve noktası neyse inan şer noktasında da öyledir. Bırak bir başkasının şerrinden eminliği. Hadis-i şerifte Allah Resulü'nden gelen duada kendi nefsinin şerrinden bile sığınıyor. O zaman bizim mutlak, mukayyet dediğimiz, ki bunu bir usul olarak da illa verilmesi gerekmiyor. Çünkü bu konuşma dediğiniz dilde, yani o dilin aslında edebiyatında bu var. Bakıyorsunuz peygambere, en ince şeklini bile kullanıyor. Birisi böyle sohbet ediyormuş. Her kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse şeyini, وَمَنْ يُتَعْهُمَا yani وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ diyeceğine, her kim Allah'a ve Resul'e itaat eden ederse diyeceğine, her kim onun ikisine itaat ederse diyor. Şimdi onun ikisine itaat ederden kastı Allah mı? Allah ve Resul'ü mü? Her kim Allah'a ve Resul'üne itaat ederse de aynı mı? Ama damirle söylemeyi yanlış bulup bu ne kötü bir hatip diyor. Bu ne kötü bir hatip diyor. Neden? Çünkü ikisini eş tutmuş gibi, aynı seviyede tutmuş gibi bir şey. Şimdi düşüyor. Aynı seviye farkı yok. Hiç önemli değil. Allah'a ve Resul'e itaati müstakillen de söyleniyor. Aynen Nisa suresinde اَتِعُ اللّٰهَ وَاَتِعُ الرَّسُولَ وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ aynen böyle de deniliyor. Burada müşkilat o, yani her kim ikisine itaat ederse sözü yanlış anlaşılabilir. Ama her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse sözü yanlış anlaşılmaz. Öbür kişi ismin yerini tutan, damirin anlamını biliyor musunuz? İsmin yerini tutan kelimelerde ismin yerini tutan damir kullanıyor. Buna bile, yani bu şekilde konuşan birisine bile bu ne kötü hatiptir diyor. O zaman bizim, yani özelliğimiz öyle diyelim, Kur'an'ın kullandığı, sünnetin kullandığı ifadelere çok dikkat etme zorundayız. Yani onu kelime anlamıyla yakaladığımız gibi bir de onun ifade şekli nasıl gelmiş? Bu şimdi akide boyutunda, fıkıh boyutunda, yani her şeyde bunu yakalayabiliriz. Ve birçok imkanı da bize, bunu yakaladığımızda birçok imkanı bu bize sunar. Biz kendi inancımızda bunu bozunca, tarife yönlenince inan bizi bile bu mevzuda kullanıyorlar mı? Küfür ehli birçok şeyi bizde kelime olarak, yani en azından suç olarak ispat etmeye çalışıyorlar. Sen Kur'an'a ve sünnete inanıyor musun? Kur'an'ın ve sünnetin bir hayat nizamı olmasını istiyor musun diye sormuyorlar. Sen şeriatçı mısın diyor, şeriatı istiyor musun diyor. Aynı kelimeyi bir cüzde kullanan ne yapıyor şimdi? Demirel diyor. Her şey meşru zemininde yapılıyor diyor. Ne demek meşru zemininde? Yani kanunlara uygun, usulüne uygun olarak yapılıyor. Şeriatın kestiği parmak acımaz diyor. Bu bile şeriatın iyi bir şey olduğunu methetme anlamında kullanılır. Bize şimdi şeriatçı mısın dediğinde sen evet desen bu suç oluyor. Hayır desen de sanki dini inkar etmiş gibi kendinde bir hava hissediyorsun. Katiyetle ben şeriat istemiyorum diyemem diyorsun. Bize imanından tereddüt ediyorsun. Bunu illa her zaman ismi mutlak olarak kullanman gerekmiyor. Ben Kur'an'ın ve sünnetin bir hayat nizamı olmasını istiyorum. Eğer bu bir suçsa o zaman Kur'an okumayı kaldırın. Kur'an'ı bastırmayı kaldırın, tercümeyi kaldırın. Bunu yayan Diyanet'i kaldırın dersin, iş biter. Hiç kimse kanunen Kur'an ve sünneti hayat nizamı olmasını isteme suç değildir. Çünkü inan, din ve yani vicdan hürriyeti, inanç hürriyeti denildiğinde inanç nedir? Senin kitap, kural olarak kabul ettiğin şeyleri kabullenip yaşamandır değil mi? Biraz durayım da şu çatlak egzoz gibi. Hocam, dini hayır ve şer yönüyle ayırdıktan sonra Allah Resulü'nün nefsinin şerrinden Allah'a sığınmasını nasıl birleştirdi? Şimdi nefsimizin şerrinden insanda devamlı itaate ve isyana dönüp bir ilham olunmuşluk var. İkisine de meyyallılık vardır. Birisi rahatsız eder, birisi yani huzur verir. Şimdi sen heva dediğin şeyin seni ona sevk etmesi, diyelim ki karşı cinsi arzulama, helal yönüyle yetinmeyip veya o anki imkansızlık sebebiyle harama doğru seni çekiyor. Ama sen buna, Allah bunu bana haram kılmıştır diyorsun. Bu ikisinin mücadelesinde hangisi galip gelecek? Senin sendeki Allah korkusu mu, onun azabı mı, ahramın cezası mı, o suçun cezası mı, haramla helalle yetinmek mi? Bu sefer sen burada kendi gücünle bile mukavemet edemeyebilirsin. Yusuf ne diyor Kur'an'da? Eğer Allah'ın Rabbimin inayeti olmasaydı meylederdim diyor. Ha bu sefer hemen, yani bu direnmenin isteğin yanında Allah'tan da yardım istemelisin. Ey Rabbim, beni nefsimin şerrinden koru ve bunun şerrinden koru. Ve bu sefer yan takviyelere geçiyorsun. Yumuşat takviye. Bu öksürmesi o biraz tahriş edince hassaslaşıyor. Bu usul aslında Hüseyin'e ulaşsa hoş olurdu da dediler. Kur'an okumada takip edilmesi gereken bir defaatle oldu bu. Menhecin başında yine halletmeniz gereken ilk şey bu iletişim, dil. Ondan sonra kullandığınız dildeki kelimeleri rastgele ağzınızdan çıkan kelimeler değil, düşüncenizle beraber sarf ettiğiniz kelimeler olmalı. Okuduğunuz da böyle ve bu sefer okuduğunuz Kur'ansa, ilahi bir mesajsa, orada hiçbir şey rastgele konulmamıştır. Buhari taharet bahsini açın. Resul kelimesi yerine Nebi kelimesi kullanıyor duada. İbn Abbas hayır. Resul diyor. Resul ile Nebi'nin aslında orada hiçbir farkı yok. Ama burada Resul denmişse Resul deme zorundasın. Nebi değil. Yani vahye dayanan bir mesajsa hiçbir kelime rastgele, yersiz, biçimsiz kullanılmış değildir. Hele hele Allah'ın sıfatları hakkındaki hiçbir kelime. Sen tut sanki Allah bunu iyi ifade edemedi. Yanlış anlaşılmaya müsait bir şekilde ifade etti. Bu böyle olması gerekir diye sen bunu düzelt. Bu mümkün değildir. Yani bu meseledeki dikkat, yani hassasiyet dikkati gerektiriyor. Çünkü duyarlı olmazsa, hassasiyet yoksa dikkat de yoktur. Önemseme de yoktur. Ve bu sefer tahrifin seviyesine göre bir mertebedesin. Bu bir tahriftir. Düşünün, hakkı anlatabilmede de yani kullanılan vesile dildir. Ki Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a yollanılışındaki hali anlattığım gibi, yani dilde en büyük özellik telaffuz ettiği, konuştuğu şeyi karşıdakinin anlamasını sağlamak. Neyse, rastgele konuşmuş olmak ve ben bir sohbetteydim deyip de dinlemiş olmak değildir. Bizimse en garip kaldığımız, yani garip, yabancı kaldığımız anlamında diyor. Dil. Her şeyi bir dille öğrenme zorundayız. İletişim bu çünkü. Birilerine bununla öğretme zorundayız. Ama kullanırken kelimeleri bile rastgele kullanıyoruz. Ve bu bizim işimizi zorlaştırıyor. Bazen kelimelerin üzerinde mesela bu fahkum beynen nasi bima erakallah, sana Allah'ın gösterdiği gibi hükmet. Başka yerde Allah'ın indirdiği gibi hükmet. Şimdi indirdiği gibi hükmet sözüyle sana gösterdiği gibi hükmet sözünün arasında bir fark var mı? Önce lafzı var. Bu gerçek. Yoksa gösterdiği de indirdiği anlamında mı? Tutuyor mesela bunu anlatırken İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah diyor böyle demiştir. Fahkum beynen nasi bima erakallah. Lem yekul bima ra'eyte. İnsanların arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet. Gördüğün gibi hükmet demiyor. Gördüğün gibi yani reyinle anlamında. Ra'yu ra'a kelimesinden gelme. Görüşün anlamında. Gördüğün gibi demiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet diyor. İbn Abbas'ın o rivayeti olmasa bile bu anlaşılır ama sahabe bunu anlamayı, yani bize bunu anlamayı kolaylaştırıyor. Şimdi peygambere bile Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet derken Peki bu peygamberin dışındaki insanlar için beyan hakkı peygamberin Allah'ın kendisine gösterdiği gibi yanılsa bile doğru yola gösteriyordu. Peygamber dahi kendiliğinden bir söz etme hakkına sahip değil Kur'an üzerinde. Ha, peygamberden sonrakilere aktarılınca hususi anlamda İbn Abbas'a yaptığı dua gibi Allahümme allimhu te'vilel Kur'an. Allah'ım ona Kur'an'ın beyan sandalyenin içinde bir tane daha mı getirdiniz? Allah'ım ona Kur'an'ın beyanını öğret demiyor. Çünkü beyanı peygambere ait. Allah'ım ona Kur'an'ın tevilini öğret. Bu fakihu fiddin. Ve onu da dinde fakih ve anlayışlı kıl diyor. Umum anlamda ise men yuridillahu bihi hayran yufakihu fiddin. Şimdi İbn Abbas'a söylenilen söz hususidir. Birileri tutup diyebilir ki bu şeye has. İbn Abbas'a doğru. Bir hususiyet var ama tevil noktasını değil hocam. Heh. Dua noktası. Tevilin öğretilmesi noktasından daha ziyade dua noktası. Değil. Tevilde var. Burada mesela gene onu sormamıştım ben. Neyse. İkincisini anlatınca anlayacaksınız. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin için hayrı murad ederse onu dinde fakih kılar diyor. Şimdi İbn Abbas'a duasında Allahümme allimhu te'vilel Kur'ani ve fakkihu fiddin. İki parça var. Bir Kur'an'ın tevilini öğret. İki, onu dinde fakih anlayışlı kıl. Genel anlamda yaptığı duada kimin için hayır isterse Allah'ım onu, Allah kimin için hayrı murad ederse onu dinde anlayışlı kılar. Şimdi tevili Kur'an'ın ya. Tevili Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dayananlarla. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dayananlarla yapılıyor. Bizim anlayışımız değil. Bizim anlayışımız beyan ve tevilden maksadı yakalayabilme hemen. Yani olduğu halde göremediğimiz, görünmeyen değil. Allah'ın gayreti ve samimiyeti nispetinde birine ihsan ettiği bir fıkıh, yani anlayış vardır. Şimdi bu kelimeler farklı söylenmişse bir kasıt var. Nereye bakarsan bak şimdi Kur'an'da beyan hakkı Resul'e verilmiş. Beyan hakkı Resul'e verilmiş derken şimdi beyan etme Resul'ün işidir desem belki bu verilen bir iş olarak birileri çıkardı ama birileri yok. O onun işidir dese müstakillen değil. Yine beyan etmede bakıyorsun Kıyamet suresinde La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih inne aleyna cem'ahu ve Kur'ana fe izâ kara'nâhu fettebi' Kur'ana thumme inne aleyna beyan. Kur'an indi, Cibril vasıtasıyla geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onu ezberleyebilmek için çabuk çabuk tekrar edermiş. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. Aceleden böyle kendini yorman gerekmiyor. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Onu senin göğsünde, ezberinde cem edip okunan bir kitap haline getirmek bizim işimiz. Fe izâ kara'nâhu. Onu bir Cibril'le, o Cibril ağzıyla okuduğumuzda fettebi' Kur'an'ı. Sen sadece onun okuyuşunu takip et diyor. Thümme sonra inne aleyna beyanı. Sonra açıklamak da bize aittir. Şimdi başka bir ayette ise inna enzelna ileyke zikre lütübeyyine linnâsi manuzzile ileyhim. Sana zikri indirdik, insanlara indirileni açıklayasın diye. Onu açıklamak bize ait. Sana zikri indirdik açıklayasın diye. Yani beyan etme hakkı Resul'e verilmiştir. Ama beyan ettirten Allah ve beyan eden Resul'dür. bunları topladığınızda hiç zorlanmadan, yani aradaki ifade farklılıkları, biçimi, mesela az önceki okuduğum ayet-i kerimeyi biz sünnetin vahiy olduğunu inkar edenlere söylüyoruz. İndirilen lafzın tekrarı. Peygamber de müşkilat olunca sen sadece Cibril'in oku, Cibril'in oku şunu tatil et diyor. Ezberlemek için falan kendini zorlama. Onu ezberinde toplamak Kur'an okunan kitap anlamındadır. Yani yazılı halde. Onu okunan bir kitap haline getirmek de bizim işimizdir. Sonra onu açıklamak da bize düşer. Bu o zaman bu ne demek olur? Demek ki açıklamak, açıklama sonra olan bir iş. Lafzın indirilişinden sonra. Ve buna sebep de az önceki okuduğum ayet-i kerimede sana zikri indirdik. İnsanlara indirileni açıklayasın diye. Ve burada sana sünneti indirdik anlamındadır zikri. Daha önceki indirilen Kur'an'ı açıklayasın diye. Çünkü kıyamedeki tertibi de böyledir. Bunu Türkçe'de okusanız, kaldı ki o kelimeyi Arapça yakaladıysanız, şimdi sana zikri indirdik. Aynı söyleme zorundayız. Kitabı açıklayasın demiyor. İndirileni, daha önce indirileni, değil mi? Açıklayasın diye veya indirilmiş olanı beyan edesin. Dediğim gibi Kur'an okumadaki bizim ilk takip etmemiz gereken şey, yapmamız gereken hatası en az seviyede olan bir meal ve oradaki onun Türkçe anlamını artık asgari hataya çekerek yakalamaya çalışmadır. Eğer bu asırlardır bu toplumda yani Kur'an'ın Türkçesi yapılan bir iş olsaydı herhalde 7 asırdır çok sağlam diyebileceğimiz bir meal yakalanmış olurdu. Öyle mi? Evet. Hocam o sünnetle zikri birleştirdiğiniz bir cümle var. Bunu bir daha tekrarlar mısınız? Ayet-i kerime. Sana zikri indirdik açıklayasın diye dediniz de demek ki açıklamak şimdi sonra gelen bir iş. Onu Kıyamet Suresi'ndeki ayetten aldık. Daha ilerlere gittiğinde sana kitabı ve hikmeti indiren odur diyor. Demek ki kitapla beraber bir de hikmet indirilir. Mesela geçenler bir konuşması vardı bu İslamoğlu'nun. Allah hikmeti Kur'an'da da, Kur'an'daki istediği yani nerede geçerse geçsin hikmetle ilişkilendirdi. Herkese verilen hikmetle peygambere verilen hikmeti karıştırdı. Burada biz peygambere indirilen Kur'an'la beraber indirilen hikmetten konuşuyoruz. Herkese verilen hikmet değil. Herkese verilen hikmeti onunla ilişkide kursan, onunla ilişki kursan o zaman peygambere verilen hikmet bana da veriliyor. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Nahl suresindeki ayette. Mesela insanlara kendilerine indirileni beyan edesin diye diyor. Zikri bu insanlara indirilen ne biz Kur'an olarak algılıyoruz ya. Başkanım evet. Buna şöyle bir itiraz geliyor hocam insanlardan. Bunlar daha önceki şeriatlardır. Tarzında. Şimdi bu Nahl suresinde biz de sana zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirileni beyan edesin diye. Açıklayasın diye. Şimdi burada insanlara indirileni biz Kur'an zikri de sünnet olarak anlıyoruz. Buna şöyle bir itiraz geliyor. Bu insanlara indirileni Kur'an'a burada nasıl hamlediyorsunuz? Biz diyoruz ki diyorlar önceki şeriatlardır bu. Peki. Ve burada zikir de Kur'an'dır. Peki. Peygamberin önceki kitaplara karşı takındığı tavır ne? Ne reddedin, ne kabul edin. Bırak tevil etme hakkını, açıklama hakkını. Buna böyle cevap vermek. Bu net. Yok, birçok karinesi var. Birisi bu şimdi. İkincisi tamam. Burada şimdi zikri, bir ikili indirim var. Kur'an'ı ve hikmeti indirdik diyor. Biz bu sefer Kur'an'ı demiyor, kitabı ve hikmeti indirdik evet. Diyor. Burada kitap bir cins isim mi? Evet, el kitap. Hangi kitap olduğu bilinmez. Buradaki damir peygambere ait olunca olmasa bile kitabın lam-ı tarifli gelmesi evet. Marifeli olduğunu gösterir. Kitabı indiren diyoruz. Bunda bir itiraz yok şimdi. Kitapla beraber bir de hikmetin indirildiği. hikmeti aynen koyuyoruz. Sana Kur'an'ı ve hikmeti indiren o. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ. Böylelikle sana bilmediklerini öğretti diyor. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَد۪يمًا. Ve zira Allah'ın senin üzerindeki fadl-i kerem ihsanı büyüktür diyor. Şimdi döndük burada. Tekrar bir ikili daha. Diyor ki وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ. Hitap peygamber hanımlarına. Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden, yukarıda kitaptı, Kur'an dedik. Bu sefer ona ait bir cüzle, ama bu cüzle küllü kastediyor. Allah'ın ayetleriyle evlerinizde, Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten okunanlara dikkat edin, kulak verin, düşünün diyor. Demek ki burada Allah'ın ayetleriyle beraber, Kur'an'la beraber, kitapla indirilen hikmet okunuyormuş. Bunu şimdi neden böyle anlama yoluna gidiyoruz? Hikmeti Kur'an'daki herhangi bir yerde geçen hikmetle وَمَنْ اُعْتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُعْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Her kime hikmet verildiyse ona çok büyük bir şey verilmiştir. Çok büyük hayır verilmiştir. Bu sefer ha hikmetin anlamı budur diye onu anlamaya kalkarsa ha, şimdi misaller arasında bir şeyin misal olması için emsallik önemli. Bunu anladınız mı? Ne dedin Murat? Emsallik önemli. Ne demek bu? Kelime yakalamışsın ama ne bununla? Bir şeyin bir şeye örnek olması için emsallilik. Yani vasıflarının denk olması. Denk olması gerekiyor. Ha, mesela bunu nerede? Hadisin birisini alıyor. Hanefiler devenin çöktüğü gibi çökmeyin diyor. Ondan sonra deveyi iki ayaklı insanla mukayese etmeye başlıyor. Halbuki hadisi alsaydın, hadiste اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكَ مَا يَبْرُكُ الْبَعِيرِ فَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتِهِ diyor. Hadisin tamamını alsaydı dört ayaklı deve ile iki ayaklı insanı, yani o şöyle durur, böyle durur, bu önden eğmektir gibi bir mukayeseye gitmezdi. Misaller, yani misal verdiğin şeyler arasında emsallilik önemlidir. Şimdi burada hikmeti Kur'an'da geçen, rastgele geçtiği bir yerdekiyle değil, burada hikmete yüklenilen anlam. Demek ki hikmet okunuyormuş. Bu bir. Başka bir ayet-i kerimede يُعَلِّمُهُمُ النَّاسَ وَالْحِكْمَةَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. İnsanlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Şimdi demek ki kendilerine, ona verilen hikmeti de öğretiyormuş. Kur'an'la beraber demek ki bu öğretiliyormuş. Burada hadis-i şeriften, ki hadis inkarcılarına karşı biz hadisi en sonraya bırakıyoruz. Yani bir şamar şeklinde. اِنَّمَا اُعْتِيْتُ الْقُرْآنِ وَمِثْلَهُ مَعَا. Bana Kur'an'la beraber bir de onun misli verildi diyor. Bu ne demek şimdi? Bizim için hiçbir müşkülat kalmaz Kur'an'ı anlamada. Çünkü yani oradaki hikmeti anlamada, çünkü Kur'an'la beraber bir şeyin verildiğini. Buradaki misli denge denk olur. Şimdi misli derken neyinde denk olur? Şimdi bizim sünneti önemsememiz, sünnete çok çok önem vermemiz, inkarcıları tarafından Kur'an'ın sünneti Kur'an'ın önüne, Resulü Allah'ın önüne geçirme gibi düşünülüyor. O kafayla bu doğru. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an, sünnet senin hayatında, Allah'a ve Resulüne inanan birisinin hayatında, Müslüman olan birisinin hayatında sünnetin önemi neyse o kadar önem ver diyor şimdi. Bu sefer sabah namazında da misal verdiğimiz gibi derslerde görürsünüz. Mesela birisine dediğimde sen sabahın yani iki rekatlık farz olan sabah namazını kabul ediyor mu? Ediyor. Peki iki rekatlık sabah namazının farzını yüzdelik bir orantı ile cetvele bölsek bunun yüzde kaçını Kur'an'da bulursun? Yüzde beş. Zor bulursun ikiyi. Ne iki rekat olduğunu, ne farzı fecir, güneş doğmadan evvel kırılması gerektiğini bulamıyorsun. Ama %5 de. %95'i nerede? İşte Kur'an'ın sünneti o zaman o kadar önemli. Ha, şimdi geliyor. Aslında eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmeyeceksiniz devamlı. Bu diyor yaşanan sünnet olarak bize gelmiştir diyor şimdi. Bazen buna yaşanan sünnet adını vererek savuşturuyorlar. Şimdi yaşanan sünnetin nakilciliği artık bizde yani plastikten de beter. Plastiğin bir cereyan geçiriciliği, kondüktörlüğü var mıdır? Yoktur. Öyle olsaydı Kur'an'da geçmiş ümmetlere de namazı farz kıldığını söylüyor. Hangi ümmet yaşanarak bunu aktarmış ki? Ha? Namazı hangi? Ne Yahudiler ne Hristiyanlar? Hiçbirisi yaşayarak aktarmamış. Orucun da anlamı kalmamış. İcabında namazın da. Yani ta bize kadar ulaştığını mı demek istiyorsun? Ulaştıracak olanlar mutlaka Hristiyanlar, Yahudilerdi. Yani Tevrat'ın ve İncil'in yoluyla onu yaşayanlar tarafından. O da mümkün değil. O zaman şimdi biz sünnete ne kadar önem vermeliyiz? Kur'an'ı ne kadar önemsiyorsan. Çünkü Kur'an'ı dürüst, yanlışsız, Allah'ın istediği gibi anlamanın, yani şu iki rekatlık sabah namazının farzını eda edebilmen için sünnete %95 ihtiyacım vardır. Buna sebep Vakı İbni Cerrah Rahimullah, Muhammed İbni Sirin de diyor, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı sünnetin Kur'an'a ihtiyacından daha çoktur diyor. Sen yani Kur'an'la anlamıyorsun. Kur'an'ı sünnetle anlıyorsun. Yani Resul bize Allah'ın Rabbimiz, Halikimiz olduğunu, sıfatlarını, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu anlatan Resul. Resul'ü ne kadar önemsersen Kur'an'ı sünneti o denli önemsiyorsun. Ha, Allah göstermesin, Resul'ü Allah'ın ve yani önüne, Kur'an'ın önüne geçirme nasıl olur? Dediği gibi Hristiyanların İsa'yı layık olmadığı mevkilere çıkardığı gibi beni çıkarmayın. Yani İsa'yı Allah'ın yani vasıflarından yani ilahlık makamına çıkarmaları bu layık olmadığı mekandır. Ve Resul'ü de biz öyle yapamayız. Onun için bu sefer tekrar sökülüyor bu ikiliye devam ettiğin zaman herhangi bir şeyde niza edip ihtilafa düştüğünüzde Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Şimdi Allah'a havale edin, onunla konuşuyorsun tabi bir inkarcıyla. Allah'a havale etmeden maksat ne? O diyor ki şimdi tabi Kur'an diyor. İttifak ettiğimiz bir şey olması hasebiyle itiraz etmiyoruz. Ama bunu nasıl anladın dersek, yani şimdi Allah'ın yani kapısına varıp da ey Rabbim biz geldik ihtilafımız var bunu hallet şeklinde mi? Yoksa müşkülatları halleden indirdiği kitaba mı dönük? Ondan sonra ve Resulüne havale edin diyor. Peki Resulü ne diyorsun? Eğer biraz münazaralarda çakırlaşmamışsa duruyor şimdi siz diyor peygambere peygambere zaten diyor yani siz bunu sünnete diyorsunuz. Biz mi diyoruz? Sen diyorsun. Yoksa böyle mi olması gerekir bunun? Ha biraz kaşarlanınca inadına gidenler ki iyice raydan kaymış. Ondan da kasıt diyor Allah'a itaat edin. Şimdi bu Arapça cümle olarak ne müstakimdir? Mümkün değil yani. Türkçesi müstakim değil ki Arapçası müstakim. Yani Allah'a havale denilmez ki. Kaldı ki şimdi burada ondan sonra Allah'a, Resul'e itaatten kasıt, Allah'a itaat edilmesi gerekir şeklinde anlarsa, halbuki Resul'e itaat, Allah'a itaat etmek gibidir. Bu ikisi karıştırılıyor. Bunu anladınız mı? Yani Resul'e itaat etmek, Allah'a itaat etme anlamında diyemezsin. Çünkü böyle olsa, مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِيْدِنِ اللّٰهِ Biz yolladığımız her Resulü Allah'ın izniyle itaat edilsin diye. Resul'e itaat etmenin anlamı Allah'a itaatse izne ne ihtiyaç var o zaman? Demek ki Resul'e itaat Allah'a itaatten başka bir şeylerin yapılmasını istiyor. Ha Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir anlamında diyorsan bu doğru. Yani bunu bu gibi birçok şeyi devamlı derslerde de dediğim gibi illa Arapça bilerek yakalayamazsınız. Yani estağfurullah öyle kullanmamak. Yani illa Arapça bilerek ancak bunu yakalayabilirsiniz değil. Kur'an'ı kendi dilinizde hangi dille ona ulaşıyorsanız bunu doğru dürüst anlamanın yöntemini yakaladınız mı? Kur'an'ın ifadeleri bunu size rahatlıkla anlatır. Ama duruyorsunuz şimdi. Biz ne kadar yani yolladığımız Resulleri Allah'ın izniyle onlara itaat edilsin diye yolladık. Ne anlam taşır bu? Demek ki Resullere itaat Allah'ın izniyle. Bu ne anlam taşır? Demek ki Resul'e itaat Allah'a itaat anlamında anlaşılmıyor. Resul'e itaat Allah'a itaat gibi. O kadar önemli. Neden? Kur'an'ın Kur'an olduğunu bize söyleyen yine o. O zaman hocam şu ayet-i kerimeye getiriyorlar mesela bu hadis-i inkarcılar. Mesela o size iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar diyor. Hı. Bu diyor Kur'an'dadır diyor. Şimdi. O zaman Kur'an'dan başka bir şey olduğuna da delil getirebilir miyiz hocam? Şimdi yine kendi seyri içinde anlasan ayet-i şeyde diyor Resul size Nisa suresi, Tövbe suresinde onlar Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılana kadar onlarla harp edin diyor. Şimdi burada Allah'ın haram kıldığındansa maksat Allah'ın haram kıldığını helal kıl, yani haram kıldığını haram, helal kıldığını helal kılana kadar harp et der. Resulü niye karıştırır? Ayrı ayrı gelmesin. Allah'ın ve Resulünün haram müstakillen Resulü haram ve helal bu yetkisinin olduğu. Var. Evet. Şimdi müstakillen yetkisi var derken Allah'ın ne anlamda? Allah'ın Kur'an'ın dışındaki haram ettirdiğidir. Evet. Bunu konuşurken mesela Bursa'da Bilgin vardı, Enes vardı o zaman. Bu şeyin... Hem de pencerenin kenarındasın. Buradaki 10. elde kullandığımız hava orada. Ayıcımı açabilirsin. Dedik ki şimdi ölümü, ölettiğini de haram edin falan derken. Peki dedim sen balık eti yiyor musun dedim. Mengüşoğlu. Yiyorum tabii dedi şimdi. Bir Kur'an sana ölü etini haram buluyor. Balık sana ölü geliyor. Oradaki ölüyü elam noktasında alıyorlar hocam. Şimdi ne alırsın? Dört ayaklar noktasında alıyorlar. Şimdi bunu duyunca artık yiyemiyorum diyorlar. Ondan sonra peki bundan sonra yemem o zaman dedi. Evet tozuttum şimdi. Böyle aklı girdin mi tozutma zorundasın şimdi. Şimdi haramı helalin düzeni yok. Mesela git şeye Şialarda da balığı tutarken besmeleyle tutma zorundasın. Ve kesme zorundasın. Öyle diyorlar işte hocam. Bunu enam olarak getirmelerinin sebebi. Yani dört ayaklı tırnaklı hayvanlar olarak değil ele alıyorlar. Değil de av hayvanı var. Mesela Peygamberin işte, sözü var şimdi. Onunla ben getirsem birçok şeyi haram ederim ona. İstisna diyor ya hocam. Şey, mesela düşüp de mundar olan. İşte yetişemediğiniz kesmeye. O kesmedeki en kasteder. İşte balığı kesmiyoruz ki diyor. Yani peki, buradaki leş bundan kasıt değildir şimdi, yani. Ama besmeleyle tutulması gerekir. Besmelesiz yemeği diyor. Onu kaç ayaklığa kullanacağım? Peki o zaman kuşlar? O zaman eğer besmele, mundarlık, en'am için, yani en'am derken büyük baş için derken peki kuşları ne yapacak? Hangi sürüye gidiyor? Bu tip yaklaşım var mı? O zaman tavukları yememeleri gerekir. Yani aklı yoktu mu? Pencere şöyle biraz kız. Şimdi sen iyi temiz hava almak istiyorsan seni dışarı çıkarırım. Sen hasta olursun. Önce sırtına vuruyor derken. Sana da vurur. Vursun. Tabii. O bu yaşta vursun dersen benim yaşımda görürsün. Tecrübe kalıyor. Kar başlamış ha. Kaldır bakayım bir. Oo, kar başladı. Bu kar suyunun rengi. Soğuk mu? lazım da bu sene yağmur görmeyeceğiz diye baya üzülüyor dedi. Tamam, şöyle hemen aşağıda yok mu? Yağmur mu? Yağmur. Bu sene yağmur. Ben gelirken hava kapalıydı. Ben 2-3 gün önce bir yağmur yağdı. Ben Emre'de ikinci yağmış. Benim 60 ton dolmuş. Tamam. Hiçbir şey yok. Şu an ben gelirken çok kolay. Şu an deponuz mu onun? Bahçem için depo var da ben şebekeden kullanacak kadar saf adam. Özel hiçbir şey yok. Nerede o 60 ton depo? Üzerinde gezdiği yer, yemek yediğimiz yerin altı depo ya. Yem aç. Biraz açılacak. Hem de dinlenmiş oluyor. Dinlenmişse daha çok şey. İçiyor musunuz? He? İçiyor musunuz? Yok yok. Onu bahçeye. Çok az. Ama bir damıtma usulü öğrettiler suyu gübrelemek için. Isırganı bu sene toplayıp büyük bir sepete doldurup kuyunun içine bırakacağım. Çünkü ot olarak bıraksam deliği kaplıyor. Bir varillere at dediler. Varillerde de uğraşamam. Ama buraya bir sepetin içine koyup da sarkıtırsam müthiş tabii gübre yapıyor. Damıtılan şey. Isırgan. Suyu yemyeşil koyuveriyor biliyor musun? Çok çabuk şey. Yemyeşil koyuyor. Şeyin içine mi atacaksın yoksa? Kuyunun içine. Depoya. Ama sepetle sarkıtacağım. Böyle atıvermeyeceğim çünkü. Anladım. Sabitka sonra çıkacaksın. Bu normal atsam bir şey boru. Balıkçıların şeyleri var. Böyle telden, demir telden. Balık tuttukları sepetten. Sepet de idare eder. Sağlıklar. Böyle bir şey kullanıyoruz. Öyle yapacağım. Evet. Elektrikler bitmedi, çalışmıyor. Hadi bir şey yapalım.